Thank you. aklım yanmıyor artık. Sevdiğim yanımda olmuyor artık. Neden bana baktın gülmüyor artık. Sevdiğim yanımda olmuyor artık. Yüreğim derinden sızlıyor artık. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Yüreğim derinden sızlıyor artık. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Evvelce ümitler bana gülerdi, başımda sevdanı yeni eserdi. Evvelce ümitler bana gülerdi, başımda sevdanı yeni eserdi. Dost bildiğim herkes beni severdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Dost bildiğim herkes beni severdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Durun ümitlerin, etmeyin durun. Evvelce mutluydum, maziye sorun. Günahım çok ise zincire vurun. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Vurun ümitlerin, etmeyin durun. Evvelce mutluydum, maziye sorun. Günahım çok ise zincire vurun. Beni yerden yere. Şimdi kadere talihe dargınım şimdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Kadere talihe dargınım şimdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Evvelce ümitler bana gülerdi, başımda sevdanın yeni eserdi. Evvelce ümitler bana gülerdi, başımda sevdanın yeni eserdi. Dost bildiğim herkes beni severdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yıllar. Dost bildiğim herkes beni severdi. Gençliğimi verin, almayın yıllar. Mutluydum, maziye sorun. Yavrum çok ise zincire vurur. Baharları düşünmez olmuşsun hiç yarınları. Arayıp gerçeği bulamadın mı? Gerçeği bulamadın mı sen de mi Leyla? Riyakâr Leyla. Sevene bırak denilir mi? Sen de mi Leyla? Haksızlık edene isyan ederdin. İnsanlık bu değil, bu değil derdin. Sonunda darbeyi kendin indirdin. Darbeyi kendin indirdin sen de mi Leyla? Sen de mi Leyla? korkma benden, gidiyorum. Sen uyurken ölüyorum. Yakın değilsin, göremezsin. Masum değilsin, ağlayamazsın. Korkma ben. Yalnızlık zordur. Ben aslında hayatım boyunca hep yalnızdım. Herkes kadar yalnızdım. Ya da herkesten biraz daha fazla. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi hiç bırakmadı. Her yerde, evde, sokakta, arabada, Erdal abinin bakkalında bile, kaldırım ve dükkanlarda, kaçış yok. Allah'ın sefil bir yalnızıyım ben. Bırak çantayı. Bıraksana. Emek hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Çay Erdal Bakkal da içilir. Erdal Bakkal. Yalnızca sizlere özel. Allah bir değil, Allah. İki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam beş kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Küçük adam, al yuvar bir tane. Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım sigaram her şeyim tamam. Eksik bir şey mi var? Terliklerimle gelsem sana, eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Öyle bir şey ki bu kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey mi var? Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç. Beni affet. Bir adım kalmalı geriye. Kırılmış şeylerin nihayetinde, yalnızlığın eşiğinde. Beni affet, beni affet. Ben seni sevdim zaman bu şehirde. Yağmurlar yağdı. Ben seni sevdim zaman bu şehirde. Ayrılık kurşun gibi yağdı. Şiirler gözlerini, şarkılar saçlarına söylemedi. Beni affet. Bir adım kalmalı geriye. Kırılmış şeylerin nihayeti, yalnızlığın eşiğinde. Beni affet. Ben seni sevdim zaman bu şehirde. Yağmurlar yağdı. Ben seni sevdim zaman bu şehirde. Ayrılık kuş. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç. Beni affet. Harcamışım yapacağız? Hangimiz yıkılmadan sabah bulacağız? Ben usanmam. Sessiz sessiz ağlamasam uyuyamam. Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmasam uyuyamam. Yokluğunda sakladım. Terk et o derdini benden almadın. Sabret sonu aynı değil söylüyor. Dinle rüyalarım her gün aynı olmayacak. Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin. Gitme kaybedince daha çok seveceksin. Biliyorum hiç bir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda, yokluğunda. Resminle avunur gönlüm. daha dünyamdaydın. Şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu verdiğin sözün. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ne güzel de duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Ne güzel de duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Soruyorum seni ben bütün kuşlara. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Soruyorum seni ben bütün kuşlara. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Resmin duvarda sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Ne güzel de duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Soruyorum seni ben bütün kuşlara. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Seni ben bütün kuşlara. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Yaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar eteğini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği. Ne zaman? zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez. Emek hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Çay Erdal Bakkal'da içilir. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Yalnızca sizlere özel. Allah bir değil, Allah. İki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam beş kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Küçük adam, al yuvar bir tane. Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde? Kaç kilo çekerdi yalnızlık? Kaç kere ezildim altında yaz yağmurla? Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk. Hep ağlamaklı olurduk gülecek halimiz. Kim sevmezdi çiçekleri filan? Ben sevmezdim dedim, yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi, ben yazdım. Yazdım, yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz, ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu biraz. Biraz birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşaltmayın, eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyden de olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yıldırlarımı falan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela. Ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaçonun. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hem nereden çıkardınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo çeker ki bir palyaço? Hem neden yüzüme vuruyorsunuz bir çirkin ördek yavrusu olduğumu? Gocunmam ki ben, ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar gocunmam işte. Rakı doldurun, eksilmesin. Bitmedi, yazacağım da. Yazmazsam ağlayacağım çünkü. Alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik, bilirdik. Geceleri puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu. Duyamadım derdim, tekrar edin. Sessizliğe bürünürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu. Palyaçolar daha bir ağlamaklı olurdu. Ve ben daha bir alçak olurdum. Ağlardım biraz. Hem sen kimsin çekiştirme diyorum. Hatta kuyruğuma basma diyorum. Acıyor, tırmalarım diyorum. Karbol, karbol diyorum. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosunda. Korktum birden, kusacak gibi oldum. Olur öyle dedi palyaço. Herkes alçaktır biraz. Otur lan dedim. Bağırdım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim, eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes, herkesi sonradan öğrenmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin geçen gün bir kadınla seviştim. Biraz değil, çok seviştim. Ya işte öyle palyaço diyorum ki, bunu da yeni öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmezdi ki kuş ötüşlerini filan? Ben sevmezdim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi. Ben yazdım. Yazmasam alçak olacaktı. Hemen roman da yazdım biraz. Bazen diyorum ki palyaço sen olmasan ben ne yaparım? Alçakça eksilirim belki biraz. Her yağmur yağışında yerin dibine girerim. Hiçbir kadının kısıklığını öpemem belki. Ya da unuturum sonradan öğrendiklerini. Biraz biraz anlıyorum ki yüzler, eller, o terli vücutlar filan her şey plastikmiş gibi. Hadi sırtaki yapalım palyaço. Rakı da olur. Yine eksildik biraz. Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde akşamları beklerdim. Sen okuldan dönerken el ele yürürdük evinizin yolunda. Şarkılar fısıldardın gülümseyerek bana. Bitmesin derdik bu yol yağmurda ıslanırken. Geceler bile gündüzdü seninle beraberken. Bitmesin derdik bu yol yağmurda ıslanırken. Geceler bile gündüzdü seninle beraberken. Sen dert nedir? Kabe, sen meleksin, sen her şeysin, sen ümitlerimin tek kaynağın, sen aşkın ben cetan kendisisin. Kendisisin. Sevme diyemem, sevde diyemem, sende dertliyim diyemem. Sevme diyemem, sevde diyemem, sende dertliyim diyemem. Beni böyle sev, seveceksen, kalbim senin gir, gireceksen. Gönlüme ne dertliymiş bu diyeceksen, girme ömrüme, girme gönlüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten, gelsin de nereden gelirse gelsin, bir hiç sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. Öfkeni içinde sakladın, terk et o derdini benden almadın. Sabret sonu aynı değil söylüyorum, dinle rüyalarım her gün ayrı değil. Şimdi vazgeçersen geriye dönersin. Daha çok seversin. Şimdi vazgeçersen geriye dönersin. Çünkü kaybedince daha çok seversin. Biliyorum, biliyorum. hiçbir anlamı yok. Biliyorum, biliyorum, biliyorum, hiçbir anlamı yok. Yokluğunda, yokluğunda nefrete dönecek. Biliyorum bu sevda yokluğunda, yokluğunda yok olup gidecek. Biliyorum bu sevda. Sen geriye dönersin, çünkü kaybedince daha çok seversin. Şimdi vazgeçersen geriye dönersin, çünkü kaybedince daha çok seversin. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Hiçbir anlamı yok. Biliyorum, biliyorum, biliyorum, hiçbir anlamı yok. Yokluğunda, yokluğunda nefret edecek. İtirazım var bu sonsuz kedere. Feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine. İtirazım var yarım kalan sev. Şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye. İtirazım dertlere ne borcum var ki? Tuttuğum yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla ne zorum var ki? Bana cehennemi aratmıyor. Bana cehennemi aratmıyor. Atmıyor.

Söz vermiştin bana kaç hafta oldu. Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti. Senden başka kimsem var mıydı benim yar? Yar bana dağlar, taşlar bile ağladı. Gardiyana sordum, daha gelen olmadı. Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı ya. Takatim kalmadı, sabrım tükendi. Bir derdim evinle, nece dert eklendi. Saat 5:10 var, bu cumada bitti. Yar bana dağlar, taşlar bile ağladı. Gardiyana sordum, daha gelen olmadı. Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı ya. Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı ya. Burada esen hazan yeri, mevsim sonbahar. Gönül bahçemde kurudu nice umutlar. Tamiri yok, çok hasar var. Ağla gözüm, ağla, ağla. Gülemem bugün. Emek hırsızlığı en büyük hırsızlıktır. Çay Erdal Bakkal da içilir. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Yalnızca sizlere özel. Allah bir değil, Allah. İki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam beş kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Küçük adam, al yuvar bir tane. Aman. Muhabbet bağında bir gül açıldı. Bir derdim var bin dermana değişmem. Yüküm Lali Gevher Mercan saçarım. Bir derdim var bin dermana değişmem. Bir derdim var bin dermana değişmem. Cümle kuşlar dile gelir yazın der aman aman. Ömer Turun akşama gelir yüzüm der aman aman. Benim yarelerim tuzum tuzum der aman aman aman aman aman aman aman aman. Tuzum tuzum der. Bir derdim var bin dermana değişmem. Bir derdim var bin dermana değişmem. Bir derdim var bin dermana değişmem. deli olan var, dergaha gelir, dergaha gelir. Yürek bedende değil. kaldı bu bozgun yürek, bedende değil, nerede 3 değil, 4 değil, 4,5 hiç değil. Tam 5 kavanoz kan sadece 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel bu al yuvarı da hediye olarak veriyoruz. Küçük adam, al yuvar bir tane. Fakat Allah kahretsin, insan anlatmak istiyor albayım. Böyle budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor. Tıpkı oyunlardaki gibi çelişik duyguların altında eziliyor. Fakat benim de sevmeye hakkım yok mu albayım? Yok. Peki albayım. Ben de susarım o zaman. Gece konumunda oturur anlaşılmayı beklerim. Fakat albayım, adresim bilmeden beni nasıl bulup anlayacaklar? Sorarım size, nasıl? Kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı? Ben ölmek istiyorum sayın albayım. Ölmek. Bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılanacağını seyretmek istiyorum. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan. Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor. Küçük oyunlar istemiyorum albayım. Kelimeler. Kelimeler albayım. Bazı anlamlara gelmiyor. Oh, Son günde bir gül yetişip açıp solup kayboldu. Sen acırken bana hiçbir günahımdan korkmam. Ben de oldukça yokmuş engebe yoldan korkmam. Beni ak yüzle diriltsin ah Tanrım. Bilirim defterim dolsa da suçlarla siyahtan korkmam. Defterim dolsa da suçlarla siyahtan korkmam. Dalgıncayım bir sabah açılmış buldu. Gül melteme bir masal deyip savruldu. Dünyada vefasızlığa bak. On günde bir gül yetişip açıp solup kayboldu. Sen acırken bana hiçbir günahımdan korkmam. Ben ne oldukça yokmuş engebe yoldan korkmam. Beni ak yüzle dirilsin ah Tanrım. Bilirim defterim dolsa da suçlarla siyahtan korkmam. Defterim dolsa da suçlarla siyahtan korkmam. Oh,

senden. Bir sor haber ver, gittin o yerlerden. Yanar yanar tutuşurum, arasız kalsam senden. Yar yar yar yar, vurma beni derinden. Zor zor zor zor, bana geçip kopmak senden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada, ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada, ben burada, ben de özledim, ben de, ben de. Ben de resim var şu elimde, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resmin var şu elimde, sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Bir mesken oldu, gelemem sevdiğim, felek koyumuyor. Huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma mi? yoksa kavuşmadan bizi yaradan şu gurbet ellerde öldürecek mi? Huzurum kalmadı yalan dünyada. Kurursan damlayamazsın. olmaz ki yanan, bulamaz ki aran. Duruyorum ben, yalan Ağlarken duramazsın, susarken anlatamazsın. Belki de ne bileyim ben. Uzaksan duyamazsın, bıraksan bulamazsın. Neredeyim biliyorum ben. Yalan ne diyorsam, ne duyduysam hep yalan. Yalan kim ne dediyse, ne duyduysam yalan. Yalan kim ne dediyse, ne duyduysam yalan. Bilirsen unutamazsın, aşikarı saklayamazsın. Arıyorum ben. Solarsam açamazsın, kurursam damlayamazsın. Belki de kuruyorum. Ne duyduysam.